شاید خیلی از شما که به حج مشرف شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه حرا و غار حرا، و من دوبار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر در مکرر این توفیق برای من نصیب بشه. یک ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از پایین دامنه کوه تا برسد به اون قله کوه، و در همین حدود یا سه ربع هم طول میکشه تا انسان بیاد پایین. یعنی یه آدم نسبتا متوسط یک ساعت حداقل طول میکشد که برود بالا. ماه رمضان که میشود اصلا به کلی دیگر مکه رو رها میکند و حتی از خدیجه هم دوری میگزیند و تمام این ماه را به تنهایی، تنهای تنهای تنها در خلوت، که گاهی فقط علی بوده، شاید همیشه علی بوده، او رو من الان نمیدونم، قدر مسلمین گاهی علی بوده است، چون که میفرماید بلغت جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا حین نزول الوحی، اون ساعتی که وحی نزول پیدا کرد میگه من اونجا بودم. ماه رمضان که میشود این کار میکند، یه توشه خیلی مختصر، آبی و نانی خیلی مختصر با خودش بر می دارد به می رود، و ظاهرن هر چند روز یک مرتبه خدیجه کسی را می پرستاد، باز یه مقداری آبی نانی برایش می بردن و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت می کرد، چگونه تفکر می کرد، چگونه به خدای خودش عشق می ورزید، چه عوالمی را در اونجا طی می کرد، برای ما قابل تصور نیست. ولی علی علیه السلام میگوید ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا، من همراه پیغمبر در حرا بودم. علی در اون وقت جوانی است، 10 ساله و حد اکثر 12 ساله، بچه است در واقع. در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم وحی نازل می شود علی اونجا حاضر است. او یه عالم دیگری رو داره طی می کنه پیغمبر. افرادی هزارها مثل ما اگر می بودن که چیزی را در اطراف خودشون احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند یک دگرگونی هایی را، از جمله نقل می کند، یه از جمله چیزهایی است که نقل میکند، ولی کلام پیغمبر نشون میده که خیلی بیش از اینها وارد بوده تو عالم پیغمبر. یعنی قسمتهای زیادی از عوالم پیغمبر رو حس میکرده در همون کودکی و درک میکرده، چون میگوید بلغت سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی، شنیدم من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی. مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش رو به استادش عرضه می دارد، به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله، من صدای این ملعون، صدای ناله این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که وحی داشت بر شما نازل می شد. فرمود بله علی جان، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست به نبیه. شاگرد من، تو اونها که من می شنوم می شنوی، اونها هم که من میبینم میبینی، ولی تو پیغمبر نیستی.